الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا آ گیا سامنے, اب نیت کھانے کے حوالے سے تو نہیں کر سکیں گے, البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت اب بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب کھانے پینے کی شرعاً اجازت مل جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں, اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے, اور تین رمضان کو ہمارے یہاں دو یادیں ہیں. ایک تو آپ شہزادی کونین جنت کی خواتین کے سردار سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال 3 رمضان المبارک 11 سن ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں ہوا تھا, اور دوسرا جن کا کلام ہم نے سنا جلوس فاطمہ میں, حضرت مفتی احمد یار خان صاحب, آج ان کا بھی یوم وصال ہے. 3 رمضان, تو یوں دو یادیں ہیں. الحمدللہ اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے, ان پر بھی رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے کثیر عاشقان رمضان اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک تعداد ہے جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہی ہے انشاءاللہ, اور مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے ان کے درمیان. تیسری تراویح ہو چکی ہے اور اس وقت اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ خصوصی شرکت ہے. آج پاک بخاری کابینہ جامعۃ المدینہ حیدر ٹاؤن اکاڑا پنجاب, یہ ماشاءاللہ حیدر ٹاؤن کے ہمارے عاشقان رسول نظر آ رہے ہیں. مرحبا, جی آیا نو, آخر تک ہمارا ساتھ دیجئے گا کہ بار بار تو یہ موقع آتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. کل کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا کچھ اس میں, تو وہ آج ازالہ یا جو بھی خلاصہ وضاحت وہ سماعت فرما لیجئے. مسافر نے دو رکعت کی جگہ جو اس پہ قصر لازم تھی اس نے پوری نماز پڑھی, تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے قاعدہ اولا میں وہ بیٹھا یا نہیں بیٹھا, یعنی تشہد اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا مکمل. تو اگر وہ قاعدہ اولا میں بیٹھا, تشہد اس نے مکمل کیا ہے, تو اس صورت میں اگر بھولے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی, تو آخر میں اس نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ اس پر واجب تھا کہ وہ دو رکعت پڑھتا لیکن اس نے چار رکعت پڑھی ہیں, تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے. سجدہ صاحب کر لے گا تو نماز ہو جائے گی, اور چونکہ بھولے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو اس وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا کہ دوسری رکعت پہ قعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور اس نے دو رکعتیں مزید پڑھ لی, تو اس صورت میں یہ گناہگار بھی ہوا اور اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی, یعنی دوبارہ اس کو یہ نماز پڑھنا پڑے گی. اور اگر اس نے دوسری رکعت پر سرے سے قعدہ کیا ہی نہیں تھا, بیٹھا ہی نہیں, تشہد اس نے پڑھا ہی نہیں, تو پھر اس صورت میں چونکہ فرض ہی اس کا رہ گیا تو یہ تمام جو فرض ہے اس کا باطل ہو جائے گا, نماز اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی. کل کا جو بھی وہ تھا وہ نکال کر اس کو آج کے جواب کو اس سوال کے ساتھ شامل کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جویریہ تاریہ, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. امیر اعلی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا عورت جوڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ میرے لیے اور سب گھر والوں کے لیے دعا کر. جوڑا یہ بال جو پیچھے کے جیسے بال ہیں ان کو جمع کر کے اس میں گانٹھ لگاتی ہیں عورتیں, پہلے تو لگاتی تھی, اب بے ہو سکتا لگاتی ہوں بڑی بوڑھیاں. اچھا ہاں, تو یہ جوڑا کہلاتا ہے, اس کو اردو میں جوڑا بولتے ہیں. تو جوڑا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر مرد جوڑا بنائے گا تو اس کو تو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ عورت کی مشابہت ہے, گناہگار ہوگا. اور نماز اس حال میں پڑھے گا جوڑا باندھ کر تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریم ہی ہوگی. تو بنانے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب اتنے لمبے بال ہوں گے. لمبے بال رکھتے ہیں آج کل وہ کچھ رنگ ڈال کر, یہ جوڑا تو نہیں ہے کہ یہ بھی جوڑا ہے, پیچھے نہیں وہ بناتے بال رکھتے ہیں, اس میں پونی لگا پونی بناتے ہیں. جوڑا تو وہ لپٹا ہوا ایک گٹھے کی طرح ہوتا ہے, جیسے لہسن کا گٹھا ہوتا ہے نا, لہسن کی گانٹ یا پیاز, اس انداز کا جوڑا بنتا ہے. اس میں بھی شاید کچھ فیشن ہے, اس کے پہننے کا کور بھی شاید ہوتا ہے جالی جالی دار, وہ عورتوں کا تو عبارت جوڑا کہلاتا ہے. اب وہ پونی اور چیز ہے, جوڑا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں بھی عورت پونی بھی تو لگاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام کا فرض نماز مکمل کرنے کے بعد قبلہ رخ میٹنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. فرض نماز پڑھنے کے بعد امام کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر انحراف کر لے, مڑ جائے, اور پیچھے کی طرف بھی مڑ سکتا ہے. لیکن پیچھے کی طرف مڑنے میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے عین چہرے کی سیدھ میں محاذات اس کو بولتے ہیں, عین چہرے کی سیدھ میں، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مسئلہ سب یاد رکھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف چہرہ اس کے بالکل سیدھ میں اپنا چہرہ کر دینا، یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، تو امام کے لیے بھی ناجائز ہے۔ تو یہ چہرہ اس صورت میں نہیں کرے گا جبکہ کوئی نماز پیچھے پڑھ رہا ہو۔ ہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا اس کی لائن میں، تو اب اس کی سیدھ میں، تو وہ چہرہ کر لے کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے تو بھی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف انحراف کرے، یعنی کہ وہ رخ کر لے، پلٹ جائے، تھوڑا پلٹ جائے۔ اور اگر نہیں پلٹا اور قبلہ روح ہی بیٹھا رہا تو اس نے ایک مکروہ کام کیا اور سنت اس نے ترک کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، عرب شریف سے محمد علی رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ناراض آفیسر کو راضی کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیجیے۔ علاج، علاج، درست تلفظ ہے علاج، پین کے نیچے زیر۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی افسر ناراض ہے یا علاقے کا نگران ناراض ہو گیا ہے، ڈویژن نگران ناراض ہو گیا ہے، سمجھ لو، تو ان کو راضی کرنے کے لیے ایک کام تو یہ کرے کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اور اس میں میم کا دائرہ، ہا اللہ میں ہا آتا تو ہا کا دائرہ، یہ جو دائرے والے حروف ہوں یہ کھلے رکھنے ہوتے ہیں، اس میں دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ کھلے نہیں ہیں، تو کھلے ہوں دائرے، تو یہ لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں، پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کر کے کپڑے میں اس کو باندھ لیں، اور کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ لیکن ذرا فائدہ اسی ہو جو صحیح پڑھے گا، بات صحیح پڑھنا جانتے ہیں لیکن جب یہ جلدی مچاتے ہیں نا تو پھر نہیں پڑھتے، بسم اللہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلے تھوڑی بار ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو جو بھی وہ افسر وغیرہ ہیں وہ مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی النبی محمد۔ میرا نام محمد ندیم اتاری، عید کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، ہیٹ اسٹروک اور لو لگنے کی علامت کیا ہے؟ ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کی علامت، تو یہ گرمیوں میں خاص کر لو لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ خاص کر وہ عین دوپہر کے وقت بندہ باہر نکلے تو یہ خطرہ ہوتا ہے، اور سر بھی ننگا ہو تو زیادہ خطرہ ہے۔ اس میں کہ اس کے علامات یہ ہیں کہ سر درد، چکر آنا یا سر گھومنا، سخت پیاس لگنا، کمزوری اور پٹھوں یعنی مسلس میں کھینچاؤ پیدا ہونا، جلد یعنی اسکین پر سرخی ریڈنس آنا، خشکی آنا جلد پر یعنی سرخی اور خشکی، اچانک تیز بخار چڑھ جانا، الٹی اور متلی آنا، بے ہوشی یا جھٹکے آنا، نکسیر پھوٹنا، ناک سے خون بہنا، لمبی اور بڑی بڑی سانسیں شروع ہو جانا، بی پی ایک دم لو ہونا، بلڈ پریشر یہ لو ہونا، غنودگی یعنی اونگ یعنی نیند تاری ہونا، یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 3 سے میں نے آپ کو اس کی کاپی سے عرض کیا میں نے، تو یہ رسالہ آپ لے لیجئے، گرمی کے مدنی پھول، گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول ان دنوں بڑے کام کے، اور گرمی یعنی روزے تو روزے میں گرمی زیادہ نہ لگے، پیاس زیادہ نہ لگے، دھوپ سے بچاؤ، لو سے بچاؤ، اس کے بھی مدنی پھول اس میں ہیں. کیا غذائیں کھائے ان دنوں گرمی میں، روزہ رکھنے والا خاص کر ساری افطاری میں کیا غذائیں کھائیں، یہ بہت پیارا رسالہ ہے. اس کو تو آپ گھر گھر پہنچائیں اور ایک ایک روزہ دار تک پہنچائیں، انشاءاللہ ان کا روزہ آسان ہوگا، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو گھبراتا ہوگا گرمی سے روزہ رکھنے میں، اللہ کرے گا اس کا بھی دل ہو جائے گا کہ یار چلو میں بھی روزے رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. اور ہے بھی بہت سستا، 8 روپیہ ہدیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 800 روپے کے 100 ہوئے، 100 لے لیں، 112 لے لیں، اور یہ اپنے محلے میں گھر گھر میں پہنچا دیں. گھر گھر کی ضرورت ہے، ظاہر دکان دکان پہنچا دیں. اور مرکز الاولیہ باب المدینہ کراچی، مدینۃ الاولیہ ملتان، ان شہروں میں اگر یہ کال کریں گے تو ہمارے اسلام بھائی جو بڑی تعداد میں اگر یہ چاہیں گے 600 روپے سے زیادہ کی خریداری پر ان کے مطلوبہ جگہ پر بھی پہنچا دیں گے. ماشاءاللہ. ملتان، مدینۃ الاولیہ ملتان، مرکز الاولیہ لاہور، ان کے لیے خصوصی رعایت ہے. باب المدینہ کراچی. اچھا ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علی کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو منکر نکیر نے سوالات کے لیے جب آئے تو رب قدیر عز و جل کی طرف سے انہیں ندا کی گئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف شہروں سے آنے والے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اور دیگر عاشقان رسول، اسی طرح او بی وین کے ذریعے جامعات المدینہ حیدر ٹاؤن اکاڑا پاک بخاری کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول، سردار آباد میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہیں، تاج پور ہند والے جو اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ڈاکٹر محمد اویس اعظم اتاری ساؤتھ امریکہ کے ملک سے عرض کر رہا ہوں. سیدی امیر اہل سنت دامت برکات مول عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل اکثر لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور اپنا وائلٹ یا پرس وغیرہ پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھتے ہیں, جس میں عموماً کوئی نہ کوئی ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں غرامی یا پیارا اکل صلاۃ السلام کا نام نامی ہوتا ہے. آیا اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اللہ اللہ اللہ آدمی عقل سے سوچے اپنی اللہ اور رسول کا نام. میں نے تو یہ تکیہ کی جو عادت بنائی نا, اب تو بن گئی عادت. جیسے یا تکیہ رکھنا یوں شروع کیا کہ اب کتاب بعضوں کا وزنی ہوتی ہے اور تو یہ رانوں پر رکھنا پھر گود میں رکھنا تو مزہ نہیں آتا تھا, پھر میں تکیہ رکھنا شروع کر دیا ادھر تکیہ پر. سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو ادب تو پھر اب بیٹھنے میں دب جائے اور بیٹھنے کی جگہ سے ٹچ ہوتا رہے تو ادب تو یہ نہیں ہے نا, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے تو یہ کرتے کے ہم اوپر جیب کی ترغیب ہے ہماری, کرتے کے اوپر جیب ہوں. یہ اس طرح کی مقدس تحریر ہے اوپر جیب میں ہوں. یہ سائیڈ کی جیبیں یہ ہوتی نا پینٹ کی, یہ بھی ران سے ٹکراتا ہے پھر بیٹھنے میں بعض اوقات یہ بھی دب جاتا ہوگا. رسالے بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں پاکٹ سائز جیبی سائز کے, یہ بھی اب جیب میں اوپر. یہ جیبی سائز شروع اسی لیے کری کیے تھے کہ جیب میں رکھ کر یہ سائی بھائی تحفے میں دے سکیں, لیکن اب جیب کا بھی وہ رواج نکل ختم ہوتا جا رہا ہے, تقریباً جا چکا. اب کوئی اس سامنے جیب رکھتا نہیں ہے. دعوت اسلامی والے بھی سب نہیں رکھتے ہوں گے, کچھ رکھتے ہیں مطلب. حالانکہ فائدے بہت ہیں. ادب دل کی جگہ جیسے کچھ تحریر ہے پاکیزہ تو یہ بائیں لیفٹ سائڈ کی جو جیب ہے اس میں رکھ دے آدمی تو دل سے سینے سے لگا رہے اور نوٹیں ہیں سیدھی طرف کی رکھے. دولت سے دولت کو دل سے جتنا دور رکھیں شاید مناسب. یہ مسئلہ نہیں ہے, ویسے ہی مدنی پھول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وصیف اتاری ہالینڈ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تعزیت کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. یہ تعزیت جو ہے اس کا بنیادی مقصد تو مرحوم کے جو بھی سوگوار ہیں، در قریب ترین رشتہ دار سوگوار ہوتے ہیں، عام لوگ سوگوار یعنی غمگین ہوں ایسا کم ہوتا ہے، ہاں کوئی استاد چلا گیا تو شاگرد اگر یہ رشتہ دار نہیں ہے وہ سوگوار ہوں گے، اگر یہ استاد ایسا ہو جن کے دل میں اتر چکا ہو، اسی طرح امام صاحب ہیں تو ان کے مقتدی، جبکہ امام نے ان کو شفقتیں دی ہوں، تو یہ ایک مطلب مستثنی چیزیں، اور اسی طرح پیر ہے تو مرید اس کے سوگوار ہو سکتے ہیں، غمگین سوگوار میں نے غم زدہ. تو بہرحال یہ کہ تعزیت کا اصل مقصد بنیادی مقصد یہ ہے کہ لواحقین جو بھی ان سے وابستہ ہیں ان کے غم میں شریک ہو کر انہیں حوصلہ دینا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا. تعزیت سنت ہے، اور اگر قریبی رشتہ دار کے ساتھ ایسا پیش آیا ہے تو صلہ رحمی کے تقاضوں کے پیش نظر ذرا تعزیت کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی، بلکہ تعزیت نہ کرنا فساد کا باعث ہو سکتا ہے. فیض القدیر میں امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی تلقین کی جائے، نہ صبر کا کہا جائے گا صبر کیجئے، اور ایسی باتیں بیان کی جائیں جو میت کے سوگواروں کو جو ان کے قریب بھی لوگ ہیں لواحقین ان کو تسلی اس سے حاصل ہو اور ان کے غم اور مصیبت اس سے ہلکے ہوں. یہ نہیں ایسی باتیں نہ کرے گا جس سے مزید غم بڑھے، بلکہ غم کم ہوں، ایسی گفتگو اس کے ساتھ کی جائے، میت کے لیے دعا کی جائے، منہ پر اپنے بھی تعزیت کرنے والا جو ہے وہ غم کے آثار رکھے. یہ موقع ہنسنے مسکرانے کا نہیں ہے، تعزیت کا موقع جو ہے کوئی بھی پریشانی کسی کی بھی ہو نا، اب ہنسیں گے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، برا لگے گا. ہاں اگر کسی کی خوشی کا موقع ہے اور آپ کو نہیں مطلب کیفیت بن پاتی تو بھی مسکرانا تو اپنے اختیار میں ہوتا آدمی کے، تو مبارکباد دینی ہے جیسے منگنی کی، شادی کی، بچے کی، ولادت کی، تو آدمی مسکرا کر، یہ مسکرانے کا موقع ہے، ولادت کی مسکرا کر اگر دیں گے تو اس کی زیادہ خوشی ہوگی اس کو، مگر اپنے زبان کے الفاظ پر احتیاط کرنی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی منگنی کی، حالانکہ خوشی کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہونا. اسی طرح میت کے تعلق مجھے بہت صدمہ ہوا، میں نے تو لکما ہاتھ سے میرا چھوٹ گیا، کھانا کھا رہا تھا اور مجھے بس پھر مجھے بھوک مر گئی میری، میں کھانا نہیں کھایا، میں نے بہت مجھے صدمہ ہوا. یہ اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں نہ کی جائیں. ہاں اگر واقعی ایسا ہوا ہو تو کہنے میں رچ نہیں ہے، کوئی اچھی نیت بنتی ہو تو، لیکن بعض اوقات ہی لوگ بولتے ہیں کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، مجھے بہت صدمہ ہوا ہے، حالانکہ کوئی سد بھی نہیں ہوتی، پتا بھی نہیں ہوتا غم کا، تو جھوٹ نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. فیض القدیر میں ہے، امام نووی فرماتے ہیں. امام نووی تو شارح مسلم ہے، ہاں فیض القدیر. اچھا تو فیض القدیر میں امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، یہ جملہ ایڈ کر لیجئے گا. اچھا اچھا ہاں مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت کے شہزادے کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا وہ نپا تلا ہوتا، جب بھی کسی کے بارے میں سنتے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا. اس طرح کے بہت سے خطوط بھی حضرت کی خدمت میں آتے. ایک مرتبہ کسی کے تعزیتی خط کا جواب لکھنا تھا, مفتی مجیب الاسلام صاحب سے فرمایا کہ جواب لکھتے ہیں, میں دست خط کر دیتا ہوں, سائن کر دیتا ہوں. چنانچہ مفتی صاحب نے جواب لکھا. جواب میں کیا لکھا؟ آپ کا خط ملا, صاحبزادے کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا. حضرت نے جواب سننے کے بعد فوراً ٹوکا, بہت افسوس تو نہیں ہوا؟ ہاں افسوس ہوا ہے. ایک مرتبہ دریافت فرمایا, کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ مفتی مجیب الاسلام صاحب نے فرمایا 12 بجے ہیں. ایک دو منٹ کے بعد حضرت کی گھڑی مل گئی, دیکھا تو ابھی 3 منٹ باقی تھے. فرمایا ابھی تو 3 منٹ باقی ہیں, آپ نے 5 منٹ پہلے ہی بتا دیا کہ 12 بج رہے ہیں. 12 بج رہے ہیں, وہ تو جملہ صحیح ہے, کچھ اور ہوگا, ہو سکتا ہے کمپوزنگ کی غلطی ہوگی. یہ دیکھو یہ وہ جھوٹ نہیں ہے کہ 2-4-5 منٹ آگے پیچھے پر کہہ دیا کہ 12 بجے ہیں یا 9 بجے, یہ گناہ والا جھوٹ نہیں ہے. یہ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا. ہاں بہت افسوس, اور افسوس یہ قابل غور ہے کہ مفتی اعظم کو افسوس ہوا تھا, بہت افسوس نہیں ہوا تھا. فرما کیونکہ سائن انہوں نے کرنی تھی, ان کی طرف سے یہ لکھ رہے تھے نا, تو سائن جاتی تو یہ ہوتا کہ میرے جذبات ہیں, اس لیے کہ بہت افسوس نہیں ہوا, افسوس ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچے جو کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں, انہیں جو سکھاؤ سیکھ جاتے ہیں, یہ ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں. ان کی تربیت کے مراحل میں ضروری ہے انہیں کتب سے آشنا کرنا, اسلاف کی تحریروں کی جانب راغب کرنا, تاکہ یہ سنوار سکیں اپنا آج اور اپنا کل. بہتر ہو ان کی تربیت, ستھرے ہوں اخلاق. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کس طرح آسان انداز سے کتب کے قریب کیا جائے, اور آغاز میں انہیں کس قسم کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے, اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کتابیں ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. ماں کی گود جو ہے نا وہ پہلی درسگاہ ہے, اور ماں کی تربیت ہوئی ہوگی اسلامی خطوط پر تب تو وہ بچے کی تربیت درست ہوگی, ورنہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ کہ بچوں کے تعلق سے لٹریچر تو بازار میں ہے, لیکن کیا وہ کہانیاں, اب چینلز پر بھی الٹے سیدھے کارٹون تو پتہ نہیں کیا کیا, مطلب جرائم سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی ایسی حرکتیں سن رکھی ہیں کہ یہ کارٹونوں کے ذریعے ہو رہی ہیں, جس سے بچوں کا اخلاق اور کردار تباہ ہوتا ہے. کارٹون کی حرکتیں دیکھ کر بچہ اس کی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا, پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہوگا. تو یوں بچوں کے لیے لٹریچر ایسا ہو کہ جیسے کہ ہم نے مکتبۃ المدینہ نے چند کہانیوں کی کتابیں شائع تو کی ہیں, جس میں مطلب اچھی ایمان افروز حکایتیں ہیں, گناہوں سے بچنے کا ذہن دینے والی حکایتیں ہیں. تو اس طرح کے اگر لٹریچر ہو نا بچوں کو, وہ پڑھایا جائے. آسان کتابیں عمر کے حساب سے بچوں کو پڑھائی جائیں, اور سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہی اس کی زبان کھلے نا, اس سے حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ ہو, اس کی زبان سے ادا ہو. پورا تلفظ وہ ادا نہیں کر پائے گا, لیکن بہرحال جس طرح وہ ادا کرنے پر قادر ہو, لا الہ الا اللہ ہو, وہ کہے اپنی لینگویج میں. اللہ اللہ ہمارے ہاں تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ بچوں کو اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہو نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ اللہ اس کو سکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح اس کی جب ایسی سوچ بنے تو اس کو اسلامی عقائد اللہ تعالی کے بارے میں اس کو بتایا جائے اللہ تعالی ہے بہت پیارا ہے ہم کو کھلاتا ہے ہم کو پلاتا ہے ہم کو پھل بھی دیتا ہے ہم کو یہ بھی دیتا ہے ہم کو نعمتیں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی سوچ کے مطابق اللہ اللہ اس کو سکھایا جائے گا اللہ بس سب کچھ اللہ ہم کو دیتا ہے اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح پھر نبی کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے اپنی آل کو. تو یوں مطلب ترکیب بناتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ایک مدنی منوں کا وہ مخصوص صفحہ ہوتا ہے اس میں بھی مدنی منوں کے لیے کچھ نہ کچھ مضمون ہوتا ہے پیارا پیارا حکایت ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھاتے رہیں گے نا تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مدنی نصاب مدرسۃ المدینہ کا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ بہت فائدہ مند ہے. دار المدینہ میں دے دیں اللہ کرے آپ کو مل جائے داخلہ تو یہاں بھی مطلب مدنی منوں کی امید ہے کہ مناسب تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. پھر یہ کہ تربیت اولاد ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی زیادہ زخیم نہیں ہے 100 صفحے کے آس پاس ہوں گے شاید تو یہ لے کر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس طرح مدنی منیوں کی تربیت کی جائے گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ کے توسط سے تمام جو سننے والے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی اور جو مدنی چینل ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق جو آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں جو سنت کی ترویج کے لیے آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہی بخش رہے ہیں یہ سارا جو ہے آج کے دور میں یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے اور اسی طرح یہ چینل اور ان کے سننے والے جو ہیں یہ قرآن و سنت کی تمام باتیں جو ہیں ان سے مستفید ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس جہان میں اور اگلے جہان میں بھی آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. میرا نام اختر علی ملا ہے اور میں ایک گورنمنٹ سروانٹ ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں جہاں ملازمت کرتا ہوں وہاں غیر مسلمز بھی ہیں تو اس جگہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر کیسے عمل کروں یہ میرا سوال ہے. تو اس میں کیا مطلب رکاوٹ کیا ہے جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں گھر میں پورا ماڈرن ماحول ہوتا ہے لیکن ایک داڑھی والا ہوتا ہے سنت سجائے ہوئے ہوتا ہے تو یہ تو غالب اکثریت ہے سیدھو ہمارے پاس کہ جن کے گھروں میں کوئی بھی داڑھی والا نہیں ہوتا نمازی بھی نہیں ہوتے بلکہ روزے بھی نہیں رکھتے ہوتے جو ایک ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نمازی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے تو غیر مسلم کے ہوتے ہوئے شریعت پر عمل کرنا کیا دشوار ہے اس میں ایسی کوئی خاص دشواری تو نہیں ہے بلکہ وہ جتنا بدقسمتی سے آج مسلمان دور ہو گئے اور یہ رکاوٹیں بنتے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی ڈرتا ہے وہ نہیں چھیڑتا عام طور پہ مسلمان کو عمل سے کہ یار کہیں فساد ہو جائے گا ماریں گے میرے کو وہ جیسے وہ ایک چٹکلا یہاں میں سنا آپ کو کہ تو نہیں سنا تھا ہے مطلب سبق کا موت لیکن نہیں سنا تھا مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایشو بنا لے آج کل یار سوشل میڈیا کا دور ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ان کے سامنے تو آپ کو زیادہ اپنا کردار سنوار کر رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں ورنہ یہ کہ وہ اگر بے عملی کا انداز ہوگا تو وہ مطلب کیسے مائل ہوں گے آپ اسلام کی طرف بولیں گے بھائی ہم بھی جھوٹ بولتے تو یہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے, تو مسلمان ہو کر کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ, یہ اس کو یہ مطلب شیطان جو ہے وہ اسپیڈ بریکر لگا دے گا کہ آگے نہیں بڑھنا ہے تیرے کو. تو آپ کو تو ایسی سچائی اور امانتداری کا ثبوت دینا ہے کہ یہ آ جائیں گے, یار سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں اچھے بھی ہیں. اور جب پتا چل جاتا ہے نا کہ ان میں اچھے بھی ہیں تو الحمدللہ کئی غیر مسلم مسلمان ہو بھی جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوسف تاریخ فائنل ایئر ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ, میرا امیر سنت دامت برکات ممالیہ سے یہ سوال ہے کہ کیا جس عورت میں بچے کو دودھ پلانا ہو تو کسی صورت میں اس پر سے روزہ معاف ہو سکتا ہے؟ بچے کا یا اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے, ماں کو خطرہ, بچے کی جان کا خطرہ, بچے کی جان کو خطرہ ہو دودھ نہیں پلائیے تو, اور کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, ایسی صورت میں اس کو روزہ معاف نہیں ہے, قضا کرنے کی اجازت ہے. کہ جو ہی مطلب یہ عذر جاتا رہے تو وہ بقیہ رمضان کے روزے رکھ لے پورا ہی, اگر ماں اس طرح گزر جاتا ہے تو پھر بھی اس کو زندگی میں قضا تو کرنے ہیں, معاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنی یا بچے کی ارشاد دونوں کا لکھا ہے, پڑھ لیتے ہیں جزیہ بہار شریعت سے, ابھی یہ جواب کو فائنل نہیں سمجھنا, کوئی اور سوال جب تک کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جو مسئلہ تھا اپنے جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا, جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی, یہ کسی نے وہ توجہ دلائی تھی, اور اگر نماز میں اگر جوڑا باندھا بحالت نماز تو جو نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا نماز کے دوران کوئی جوڑا باندھے, وہ تو عورت باندھے مرد باندھے, کہ عمل کثیر کی صورت میں, کہ عمل کثیر منے وہ عمل کہ جس کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کا ظن غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے, اور یہ عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لیے بھی نہ ہو, ورنہ نماز کی اصلاح کے لیے عمل کثیر ہو جاتا ہے تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی. اچھا یہ بہار شریعت جلد اول یعنی فرسٹ اور مسئلہ نمبر 5, حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے, خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی, اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو. یہ حمل والی اور دودھ پلانے والی یہ دونوں کا ایک ساتھ جزیہ ہے, وہ جواب درست تھا, پہلے جو جواب دیا نا اس سوال کے مطابق تھا, اس کو باقی رکھا جائے انشاءاللہ. اوکاڑا سے نیت آئی کہ وہاں جو ہے وہ جو میسج کے بقول کے کثیر اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ دو جیب لگانے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ, چلو اچھی نیت سے ہے تو ثواب ملے گا, میری بھی دل جوئی ہوئی یہ نیت کی ہوتی تو اس کا بھی ثواب ملتا, ہو سکتا کی ہو, اب شاید اسی لیے کہ وہ الیاس بولتا تو چلو یار اپنے رکھ لیتے خوش ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرا. میرا نام شہزاد احمد میکن ہے, میں گاؤں کوٹ پہلوان سے وابستہ ہوں. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا دعوت اسلامی کے بارے میں, کہ جتنا ایک میں نے سنا ہے اور جتنا ایک میں نے ان کو پرکھا ہے اور جتنا ایک دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اسلام کا اصل جو میسج ہے وہ پہنچا رہے ہیں بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی لالچ کے. ایک اسلامی تبلیغ کا جو سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے جس میں ان کے مختلف شعبہ جات ہیں, پھر بچوں کو جس طرح کی تربیت دے رہے ہیں, ٹی ویز پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو ان کے مذاکرے ہوتے ہیں محافل ہوتی ہیں ان میں بہت اچھا میسج جا رہا ہے, اور ہمیں سب کو اس محفل کو سننا بھی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. میرا سوال حضور امیر اہل سنت سے کہ بہت سارے دوست آتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, تو اس کے بارے میں اگر وہ فرما دیں اور ایک پورا پیغام دے دیں امت مسلمہ کو دعوت اسلامی کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے کہ کس حد تک بیماری ہو جہاں روزے سے معافی ہے اور کس حد تک جو بیماری ہے وہاں روزے سے معافی نہیں ہے, تاکہ لوگوں کا ایک ذہن کلیئر ہو جائے کہ صرف یہ بہانہ کر لینا کہ میرا سر دکھ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا, یہ کس حد تک بیماری کو نیت ہو جہاں معافی ہے تو لوگوں کا بہت سارا بھلا ہوگا. ماشاءاللہ, روزے کی معافی تو ہے ہی نہیں, روزہ قضا کرنے کی اجازت کی صورتیں ہیں, آگے چل کے شیخ فانی کے لیے فدیے کی بھی صورت ہے. تو اب بیماری میں ایسا ہے کہ ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, یا بیماری بڑھ جائے گی, یا عقل چلی جائے گی, یا دیر میں پھر شفا ہوگی, تو یہ صورتیں ہیں کہ روزہ اب بھی نہ رکھے, بعد میں قضا فرض ہے, معافی نہیں ہے, روزہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ خود اپنے تجربے سے اس کو معلوم ہے یا کسی طبیب حاذق نے اس کو, مطلب یعنی کہ یہ کہنے ماہر طبیب نے غیر فاسق نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی, تب بھی مطلب یہ جو بھی میں نے بتائی چار صورتیں, تو اس صورت میں بھی اس کو روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے. یہ بات بات پر یہ عام ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اسلام بہت آسانی ہے, روزہ نہیں رکھو, اللہ نے یوں بولا یوں کرو, اللہ نے بولا یوں نہیں کرو, اس طرح کا یہ بےچارے بول رہے ہوتے ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور سمجھ نہ پڑے نا تو ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے, عالم دین کے پاس بھیج دینا چاہیے کہ بھائی آپ کسی عالم سے پوچھ لو, ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, مطلب گناہگار ہوں گے آپ بول کر, پھنسیں گے آخرت میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی ذرا کمپیوٹر موجود ہے, اپنے وجود کا احساس دیا یار, ماشاء اللہ. میں بھی سوچ رہا تھا, میں بولوں بولوں بھول جاتا تھا کہ کتنے بجے کیا, تو آ گیا تو اس کو قبل دو. چلو لبیک, ماشاء اللہ. زہرا کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے سنجے. یہ تو آپ کسی کے سکھایا ہوا لقب اپنے اس کو چلو بول دیتے ہیں. نام امی کیا نام لے کر پکارتی ہے؟ نہیں امی یہ نہیں کہتی ہوگی. چلو ابو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہی ہے کنیز. اچھا اپنی عمر بتا دیجئے. میری عمر ہے 4.5 سال. کیا بات ہے, انداز بھی بڑا مدینہ مدینہ ہے. سوال شروع کرنے سے پہلے آج کرتی چلوں, اگر جب آواز میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اطلاع فرمائے, مجھے من شکر نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. سوال شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی؟ ماشاء اللہ زہرا کمپیوٹر یہ جواب دیجئے کہ بی بی فاطمہ کا ایک مشہور لقب زہرا بھی ہے، بتائیے زہرا کے کیا معنی ہے؟ ارے واہ، زہرا کے معنی ہے کلی، آپ ہیں جنت کی کلی۔ زہرا کمپیوٹر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علی شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکیرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جی آپ اس شعر کے چند مشکل معنی بتا سکتی ہیں؟ بابا جانی کوشش کرتی ہوں، آپ معلوم کیجئے۔ صادقہ کے کیا معنی ہے؟ صادقہ کے کیا معنی ہے؟ صادقہ کے کیا معنی ہے؟ سچ بولنے والی۔ سر کمپیوٹر کا جب تک بٹن صحیح نہیں دبے گا نا اس میں نکلے گا نہیں، فٹ کیا ہوتا ہے نا، تو معنی اور معنی میں شادی الجھ گئی ہوں گی، دونوں تلفظ ہیں، معنی بھی ہے معنی بھی ہے۔ صائمہ کے معنی بتائیے۔ زہرا کمپیوٹر، صابرہ کے معنی بتائیے۔ واہ بھائی واہ، پارسا کے کیا معنی ہے؟ شاکرہ کے معنی بھی بتا دیجئے۔ زہرا کمپیوٹر، عابدہ کے کیا معنی ہوئے؟ عبادت کرنے والی۔ زاہدہ کے معنی؟ زاہدہ کے معنی دنیا سے بے عزت۔ ماشاءاللہ، اس شعر کا دوسرا مصرعہ بتائیے۔ بتول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں ہے اور سے پتا جنت کی نگت کا۔ ارے واہ، تمام جہانوں اور جنتی عورتوں کی سردار کون ہیں؟ کمپیوٹر، جب خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح استقبال فرماتے تھے؟ اچھا بھائی زہرا کمپیوٹر، یہ بتائیے تسبیح ہے فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ارے زہرا کمپیوٹر، یہ بتائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کی تعداد اور ان کے نام. حضرت محسن شہزادیوں کی تعداد اور نام بھی بتا دیجئے. یہ کمپیوٹر میں تھوڑی فیڈنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی انہیں مونس میں آئے گا نا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ماشاءاللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع میں. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بڑے پیارے پیارے جواب دیے پیاری پیاری مدنی منی نے، ماشاءاللہ بارک اللہ. اچھا دار المدین آرام باغ میں آپ پڑھتی ہیں، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. اور کوئی سوال نہیں کرے گی؟ مدنی منی کو ایک سوال بھی کروانا چاہیے، اس سے بھی تھوڑا دلچسپی بڑھے گی. اب تو جو فیڈ کریں گے وہی ہوگا نا فیڈ نہیں کرنا. ماشاء اللہ یغفر اللہ لنا ولکی بغیر حساب. آمین. ماشاء اللہ بارک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سوال یہ ہے کہ وضو میں کلی کرتے وقت حلق کے کنارے تک پانی بہانا یہ سنت ہے، اب روزے میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ حلق کے کنارے تک پانی بہا؟ نیچے گیا تو پتا چل گیا، اور اگر اوپر تک رہے تو کیسے پتا چلے؟ کچھ احتیاطیں ارشاد فرمائیے. اس میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا ہے، روزہ نہ ہو تب تو غرغرہ بھی کرنا ہے، سنت ہے. تو اس میں بس جس میں سن غالب آ جائے کہ یہ حلق کے کنارے تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے، اتنا مبالغہ نہ کرے گا حلق سے نیچے اتر جائے، کہ یہ مبالغہ کرنا اتنا یہ بھی مکرو ہے، خطرہ نہ مول لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کے جواب دینے ہوئے تو میں کری دیا کروں. محمد بلال اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بابا جان رمضان کے مہینے کے روزوں میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رمضان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. اس کا جواب یہ کہ فیضان رمضان کا مطالعہ کیجئے، تفصیلی جواب مل جائے گا اس میں. بہت سارے مکروہات ہیں، بہت سارے مفسدات ہیں. کوئی سب جیسے وہ جیسے پوچھا انہوں نے تو اس میں ایک ضمن مکروہ عرض کر دیا، اس طرح ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میٹھے ماہ کے سونے سونے باپا جان، مرشد کریم کو آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو اور تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین کو رمضان کی آمد مبارک ہو. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں ذائقہ دار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال منہ کی خوشبو کے لیے یا ایسی چیز لیکوڈ کا استعمال جس کا تعلق حلق سے نہ ہو اور اس کا استعمال کرنا کیسا اگر یہ حلق میں نہ جائے. پان کے بارے میں تو لکھا ہے جزیہ بہار شریعت میں کہ پان چبایا اور پیک تھوکتا رہا اپنے ذہن کے مطابق اس نے اترنے نہیں دیا لیکن فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ باریک اجزاء حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں. اس طرح ٹوتھ پیسٹ کا لکھا نہیں ہے لیکن اس سے بھی گلے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. ہاں ذائقہ بھی پہنچے گا ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی. اس کا جواب میں یہ نہ کروں سرگوشی نہ کروں. اس کا جواب پورا ہو جائے پہلے آپ دے دیجیے جواب. تو یہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی چونکہ خوشبو بھی حلق سے نیچے اترنے کا جب خوشبو اترے گی اس کا اس کا اجزاء اترے اور کوئی بھی یعنی کہ مطلب ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اتری تو. منجن کا بھی یہی ہے کہ اگر اترا منجن حلق سے نیچے ٹھنڈک اتری اس کی تو یہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھنڈک کا مطلب یہی ہے کہ اس کے باریک اجزاء پہنچے ہیں تو ٹھنڈک ہوگی نا حلق میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ہند ظہیری کابینہ کے اجمیر شریف کے پاس بھیلوڑا شہر سے محمد اشفاق اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی نماز تراوی پڑھ رہا ہے اور 8 یا 10 تراوی پڑھی 10 رکعت پڑھی اور اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی اور گیا جتنے میں 2 رکعت نکل گئی. اب وہ واپس جماعت سے پڑھے یا ان 2 رکعت کو بعد میں پڑھے یا وتر کے بعد میں پڑھے برائے کرم رہنمائی فرمائیں. وتر سے پہلے پڑھ لے بہتر یہ ہے. اگر وتر کے بعد پڑھی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو یا ویسے ہی شامل ہو جائے امام کے ساتھ. دونوں صورتیں ہیں دونوں جائز ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو ہمیں تحریری سوالات مل رہے ہیں تو بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں سوال ملتے ہیں. روحیل شیخ ہیں کہتے ہیں جب مسجد پہنچے تراوی شروع ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے تراوی میں شامل ہو جائے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھے. پہلے فرض پڑھنی ضروری ہے. فرض سے پہلے تراوی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کا سوال ہے. شیخ رضوان فاروق ہیں. کیا استعمال شدہ جو جولری ہوتی ہے اس پر بھی زکات لازم ہے؟ سونا جو ہے نا وہ چاہے استعمال میں ہو چاہے رکھا ہوا ہو وہ زکات میں شمار ہوگا. وہ الگ اس کے جب شرائط پائے جائیں قرضے میں ڈوبا ہوا ہو سارے کا سارا تو وہ الگ بات ہے نا. سونا چاندی دونوں. اب یہ جولری سے مراد ان کی اگر سونا چاندی ہے تو یہی امیٹیشن نہ ہو. امیٹیشن اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. سونا چاندی ہو تو کاؤنٹ ہوگا کہ استعمال ہو یا نہ ہو اس زکات میں شمار ہوگا. میری نانی جو ہیں وہ تھوڑی مطلب ضعیف ہیں اس لیے وہ روزے رکھتی ہیں لیکن تراوی نہیں سکتی. تو اگر وہ تراوی نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ زیادہ مشکل ہے اسے تراوی کی نسبت. ہمت کریں نانی ماں آہستہ آہستہ ساری رات آپ کو کہاں مدنی مذاکرے میں بھاگ بھاگ کر. میں بھی تو نانا ہوں پر نانا ہوں مجھے تو بھاگ بھاگ کے آنا پڑتا تراوی پوری کر کے مدنی مذاکرے میں. آپ آرام سے پڑھیں ساری رات پڑھیے 2 رکعتیں پڑھیں پھر تھوڑا ریسٹ کر لیں چار چار پر ریسٹ کر لیں, ویسے بھی ریسٹ ہے چار پر, آرام اطمینان, ایک آدھ وہ چائے چلتی ہو تو چائے پی لیں اور ہمت آ جائے گی, کیلے موافق ہو تو کیلے کھا لیں, تھکن دور ہو جائے گی. ہاں تراوی کی تھکن اگر آپ کو لگے نا تو دو تین کیلے کھا لیا کریں کونے میں چپ کے, انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے, تھکن آزمائش شرط ہے. محمد ہمارے بڑی شروع رے, محمد ہمارے بڑی شروع. یہ ابھی وہ معاف کیجیے میں نے یہ تو مشورے دیے, جواب بھی دے دوں نا کہ تراویح نعوذ باللہ نہیں پڑی کسی نے تب بھی روزہ ہو جائے گا. اب تراویح نہیں پڑی اس کا مطلب عشاء کے فرض بھی نہیں پڑے تب تو سخت گناہگار. اگر کوئی تراویح واقعی ایسا مجبور ہے کہ نہیں پڑھ پاتا تب بھی اس کو فرض اور وتر تو پڑھنے ہی پڑنے نا, وتر واجب ہے فرض فرض ہے, اور تراویح بھی سنت الموقع ہے. ایک آدھ بار اگر ترک کیا بلا عذر شرعی تو برا کیا, اور بار بار کیا تو گناہگار, یہ ذہن میں رکھنا ہے. مگر نعوذ باللہ کوئی پانچوں ٹائم میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا, اس کا فرض اترے گا روزے کا, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں ہوگا. ہاں زیادہ تکلیف ہو بیٹھ کر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لگاتے رہنا سکا نشان تمہارے لیے خرید و نہ سے مستی ہو سبھی سبھی سے کہیں کبھی بھی بنی مجھے بے خبر کہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا ساری خبر ڈھونڈ کی ساری محمد ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے ہمارے بڑی شان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ایک سوال یہ آیا ہے کہ سحری میں آنکھ لیٹ کھلی، گھر کی گھڑی کے مطابق ابھی 2 سے 3 منٹ ہیں اور مسجد میں اعلان ہو گیا، تو کیا اب کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ اب یقینی معلومات ہے کہ 2-3 منٹ باقی ہیں، تو 2-3 منٹ میں اگر یہ اسی وقت کے اندر اندر کھا پی سکتا ہے کہ یہ بہت اہم تھوڑا رسکی، یہ دیکھ لے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، بہتر احتیاط اسی میں کہ 2-3-4 منٹ پہلے ہی آدمی کھانا پینا بند کر دے. فرض روزوں میں زیادہ آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی نے پانی وغیرہ پی بھی لیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، صبح صادق سے پہلے یہ پی کر فارغ ہو چکا ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلانات مساجد کے یا یہ ویسل کا یہ کوئی مطلب وہ اعتبار نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ویسل جلدی ہو جاتے ہیں، مغرب سے پہلے اذان جلدی ہو جاتی ہے، افطاری کی جو ہلا گلا ہوتا ہے، شور مچتا ہے، روزے لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں. سحری میں اتنا نوٹ نہیں کرتے، سحری میں لوگوں کی بس عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے تو کھائیں گے، تو ابھی اس مسجد کے اذان جاری ہے تو یہ کھائیں گے. حالانکہ یہ بہت غلطی پر ہے، اپنے روزے خراب کر رہے ہیں. روزے کے لیے اذان کا تعلق نہیں ہے. سحری کا وقت جو ہے نا وہ صبح صادق تک ہے. صبح صادق یعنی فجر طلوع ہونا، طلوع فجر جیسے ہی ہوئی سحری کا وقت ختم ہو گیا. اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اس کا تعلق روزے سے ہے ہی نہیں. تو جہاں نماز اذان کی آواز نہیں آتی وہاں کیا کرے گا؟ ذمہ داری کس کی بابا؟ مطلب یہ کہ جو اجتماعی طور پر کہیں اگر وقت گزارتے ہوں، بھلے موتقیفی کیوں نہ ہو یا کہیں اور جمع ہو، تو کیا یہ کسی مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے یا مطلب کسی کی ذمہ داری ہے جو ان کو بتائے کہ بھائی آپ کا روزہ بند ہو رہا ہے، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ روزہ بند کر دیں؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے یا مجھ پر روزہ فرض ہے تو یہ میری ذمہ داری کہ میں وقت کا خیال رکھ کر اپنا روزہ وقت پہ بند کر لوں؟ کوئی نہ بتائے تو کیا اس کے اوپر کوئی حکم لگے گا؟ ظاہر ہے اپنا اپنا یعنی کہ جو بھی ضرورت کے مسائل ہیں اپنی ضرورت کے تو اپنے اوپر سیکھنا فرض ہے نا، تو اس لیے وہ روزہ رکھنا ہے تو خود ہی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کب کھلے گا اور کب بند ہوگا. کسی پر یہ فرض سونپ دینا تو اگر مؤذن بھول سکتا ہے, کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے مسجدوں میں اذان پہلے ہو جاتی ہے, یا تو اس پہ چڑھائی کرنا جھگڑے کرنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے. چھچور پن جو کرتے ہیں نا وہ بہت غلط کرتے ہیں, دل آزاریاں کرتے ہیں. مؤذن کو آخر کیوں جلدی آپ کو روزہ کھلوائے گا, تو کیا ضرورت ہے ایک منٹ پہلے اذان دے گا, ذرا قصدن کو بھی نہیں کرے گا کہ تو بہت بڑا گناہ ہے اس طرح روزے برباد کرنا لوگوں کے, تو یہ بھول ہو جاتی ہے بعض وقت. یہ چڑھائی کرتے ہیں بولتے ہیں اس کو مؤذن کو بھوک بہت لگی تھی, تو روزہ بہت لگا تھا, تو پتا نہیں کیا کیا بےچارے کو, اب وہ ذرا جوابی کاروائی تو کرتا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ, تو مسائل ہی ہوتے ہوں گے. تو ایسا کچھ ہو جائے تو آدمی خاموش ہے. ایسا اگر ہو گیا کسی محلے میں اور مؤذن صاحب نے پہلے اعلان کر دیا اور لوگوں نے روزہ افطار کر لیا, اب اس کا ہے کیا, مسئلہ کیا ہے؟ چلو مؤذن صاحب کو کچھ بھی نہیں کہنا, اعلان کرنے والے کو کچھ بھی نہیں کہنا, اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا, لیکن جنہوں نے اعلان سن کر, اور وہ بیٹھے ہی تھے اتنی دیر سے وہ بالکل وہ بارڈر پر کہ یہاں اعلان ہوگا یا یہاں ویسل بجے گا اور ہم نے اسٹارٹ لے لینا ہے, اور وقت سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ لے لیا, روزہ ایک ان کا ٹوٹ گیا, قضا کرنا ہوگا, ایک کے بدلے ایک ہی رکھنا ہوگا, کفارہ نہیں آئے گا. اب یہ کہ ہمارا قصور نہیں ہے, مؤذن نے کیوں ایسا کیا, تو یہ کوئی بات تھوڑی ہے, آپ کا قصور زیادہ ہے کہ آپ نے وقت کا خیال کیوں نہیں رکھا. نوکری جانے کے لیے تو خیال رکھتے ہیں نا, گھڑی لیٹ ہو گئی, آپ گھڑی بند ہو گئی تھی اور نوکری پہ نہیں پہنچے, تنخواہ کٹ گئی, تو گھڑی کو کیا جیل میں بند کرواؤ گے؟ میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے, گھڑی بند ہو گئی تھی. سیٹ کو جواب دینا, پھر وہ ایسا جواب دے گا کہ زندگی بھر یاد کریں گے آپ. میں نے دیکھا بابا آپ کو کہ جب ہمارے یہاں چند مرتبہ, تو مجھے دیکھنا یاد ہے کہ جب ہمارے اعلان ہوتا ہے نا روزہ افطار کر لیجئے, تو آپ ایک بار اپنی گھڑی ضرور دیکھتے ہیں. یہ ایسا ہے تو دیکھنا چاہیے گھڑی. میں افطار کا ٹائم بھی دیکھ لیتا ہوں ٹائم ٹیبل میں, آج کیا ہے, کوشش یہی ہوتی ہے میری افطار کا, سویری کا. ہونا چاہیے, ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے. ہے کوئی مطلب ہے نا کہ 50 سال کے اوپر والے وہ جواب دیں, جو ایک بار دے چکے ہیں جواب, انعام تحفہ لے چکے ہیں, اب وہ نہیں آ, وہ دوسرے کی باری آنے دیا. اور بعد اکا دکا ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہی بار بار وہ انعام ہوا تو پھر دکان کھولو گے 11 کتابوں کی, دوسرے کے ہاتھ میں بھی آنے دو یار. اب جنہوں نے پہلے جواب دے دیے, بس مہینے میں ایک بار ایک کو موقع ملے گا, جوان ہو یا بوڑھا ہو, بزرگ ہو یا بچہ ہو, ٹھیک ہے نا. بعض ذہین طلبا بھی ہوتے ہیں ہمارے, اٹھا کر کے مائک پکڑ لیتے ہیں, دوسرا دیکھتا رہ جائے اور دکان کھولے پھر کتابوں کی, یہ ساری کتابیں ملتی ہیں ہزاروں روپے کی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام بتائیے. دیکھو دیکھ کر رہی کتاب سے, کوئی بتاوے تو اب نہیں بتانا, کسی نے بول دیا ہو تو اب آپ نہیں بتانا, اپنے ذہن سے 50 سال کے اوپر, میری برادری 50 سال سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسرافیل اتاری باب المدینہ کراچی, عمر تقریباً 64 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے, ماشاءاللہ 64 سال کی عمر ہے, معلومات ہے. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو مدنی سوٹ, اس میں امامہ شریف بھی ہے, لباس کے بھی مدنی پھول لکھے ہیں اور اس میں امامہ شریف کی مدنی پھول. کیا بات ہے, بغداد شریف سے آئے ہوئے بادام, بادام بغداد, مبارک متبرک پانی. خاتون جنت اور شیر خدا, کے درمیان نکاح کس مہینے میں ہوا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب جنہوں نے 12 ماہ ہاتھوں دیے نا اپنے کو اس اعتکاب میں, اگر وہ ہوں وہ جواب دینا چاہیں تو فرسٹ. جو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ اعتکاب سے سفر, یا ابھی نیت کرتا ہو تو چلو وہ بھی بھلے جواب دے دیں بس, اور بولو 12 ماہ ہاتھوں ہاتھ. محمد آپ کہاں بتا رہے ڈی جی خان سے پچھلے سال, ان شاء اللہ جلد 12 ماہ میں سفر کریں گے. تاریخ دینی ہوگی ہاتھوں ہاتھ کی, چلو تاریخ دے دیں کب؟ تقریباً اگلے سوال, اگلے سوال کو. اچھا چلیے, ماہ سفر مظفر میں. جواب درست ہے. یہ ان لوگوں کو یہ جواب غور سے دیکھنا جو سمجھتے ہیں کہ سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے اور معاذ اللہ سفر منحوس ہے, یہ سب کی مطلب یہ کاٹ ہو گئی نا. سفر منحوس نہیں ہے, حدیث پاک میں لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں. یہ غلط مطلب ہے کہ سفر کی فلاں تاریخ میں یہ نحوست ہے, فلاں تاریخ میں یہ نحوست, کوئی نحوست نہیں ہے. سفر المظفر میں مولا مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا, تو اگر یہ منوس ہوتا تو یہ نکاح کیوں کرتے؟ ہمارے اسلائی بھائی کو احیاء العلوم کا سیٹ, ماشاءاللہ, بادام بغداد اور متبر اسبانی. امیر علیہ سنت نے جو فرمایا نا اپنے لا سفارا ان سفر کے حوالے سے, جو اس میں وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا, اور حدیث پاک میں ہے کہ لا سفارا کے سفر کچھ بھی نہیں, تو اس حوالے سے معلومات کے لیے جو نا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا بدشگونی, اس میں اور بھی چیزیں جیسے بعض اوقات جو نا وہ کسی کا کہ کالی بلی گزر جائے تو اب راستہ تبدیل کر دینا چاہیے معاذ اللہ سنا کے, تو بدشکونی کا مطالعہ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابوبکر جواب دیجئے. مرحبا. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف یعنی انتقال مبارک کس عمر میں ہوا؟ اس کا جواب مدنی شخصیات کے یہاں بھی سناٹا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا وصال 18 سال کی عمر میں ہوا. 12 ماہ کے لیے قبول فرما لیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ظفر اقبال جلالی بصیر پور اکاڑا سے حاضر ہوا ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. حضرت سیدہ کائنات کا وصال 28 یا 29 سال کی عمر میں ہوا. یا بیچ میں آ گیا نا یار. 28. کس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ نہیں حوالہ تو نہیں. اچھا, ویسے تقریباً 29 سال میں ان کا وصال شریف ہوا. دونوں کے 28 اور 29. ہاں تو چلو ان کو ٹھیک ہے درست مان لیتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے میں جامعۃ المدینہ مال روڈ پہ پڑھتا ہوں. امام شریف پہننے کی بھی اگر نیت کرے ان کے تحفہ مدنی حلیہ اگر مستقل ہو جائے. ہمارے اسلائی بھائی کو انشاءاللہ ہم بہار شریعت کا سیٹ دے رہے ہیں. سبحان اللہ مدنی حلیہ خود ہی سجا لیں گے انشاءاللہ. یہ دھل رہا ہے وہ دھونے کے لیے رکھے. اچھا دھل رہا ہے ٹھیک. تو ہمارا نہیں دھلتا کبھی ان کا دھلے گا بھائی. آئندہ سے نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی سبز امامہ اور مدنی حلیہ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں. ماشاء اللہ بارے شریعت کا ان کو سیٹ پیش کیا جائے گا. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے میری اور میرے والدین کے لیے صحت کی دعا فرمائے. اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منو مدنی منع ہے جواب دینے کے لیے. مدنی منع کھڑے ہو جائے جو ہیں یہاں پر. پاپا سوال کر رہے ہیں پاپا. ماشاء اللہ چار پانچ سال کے وہاں. چار پانچ سال کے یہ تو ہی میرے مطلب کا جواب دیں گے. تو سوال اب وہ فلبتی ایک یاد آیا بڑا دلچسپ ہے. سب سے چھوٹے کو پوچھ لیتے بابا ابھی تو ایک ہی ہے یہ تو بڑے بڑوں کو ہرا دیتا ہے. ایک ہی ہے چار پانچ سال کا. نہیں چار پانچ سال سے تو بڑے. چلو ٹھیک ہے ہم صحیح ہیں. عمر رضا تو بوڑھوں کو پیچھے رکھ دے سا. مدنی منو بتاؤ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. میرا نام محمد احمد آزاد تاری ہے. میری عمر 9 سال ہے. ماشاء اللہ بڑے ہیں یار. وہ چھوٹا ہوتا تو کنفیوز ہو جاتا یا بہت بوڑھا ہوتا تو کنفیوز ہو جاتا شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام ربانی تاریخ کوٹلی کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے جیسے بک شاپ ہے یا کریانہ سٹور ہے یا کسی بھی قسم کی دکان ہے اور وہ اپنی دکان سے بطور زکات سامان کسی شرعی فقیر کے قبضے میں دے دے تو کیا اس سے زکات ادا ہو جائے گی؟ اگر زکات کی نیت سے دے دیا کسی کو مال بھی دے سکتے ہیں زکات میں. نوٹ سکہ دینا ضروری نہیں ہے. اب مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو بھی زکات نکلے تو وہ دیں گے تو زکات ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دن میں اور میرے دوست آفس کے کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے. میں نے جب ان کی جانب غور سے دیکھا تو وہ بجھے بجھے سے تھے. وجہ پوچھی تو کہنے لگے مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے. میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی. پھر کہنے لگے میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا. بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا, کھانا کھاتے ہوئے ضد کرتا, نخرے کرتا, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا کھانا کھایا ہو, کپڑے پہنے ہو یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں. باپ بہن اور بھائی کی محبت مجھے نہ مل سکی. پرائمری اور مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں, کاپیاں, بیگ, غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا. مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہوئی ہیں اور میرا بیگ بڑی نفاست سے میز پر رکھا ہوا ہے. مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا مگر میں نہیں پیتا تھا. لیکن جب صبح اٹھتا تو لبے شیریں, منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا. پہلے پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا. رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ سردی نہ لگے. مجھے ہمیشہ گھر میں دو ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا. مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے، اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی. جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا. مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے، میں نے گھر آ کر بتا دیا. اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے. چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کے چشمہ لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سوریا کی بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا. اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے. میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا، ادھر ایف اے مکمل ہوا، ادھر آفس میں کام مل گیا. میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے. ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا. جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا. ماں کو آواز دی، ماں ماں اے ماں اے ماں ماں اٹھیے اٹھیے بھوک لگی ہے، چیخ چیخ کر رویا. ہزار منتیں کی مگر شاید ماں آپ کے بعد اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی. ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا گویا قبرستان لگتا تھا. ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی چیز کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون اسے دیا، وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی. یہ کہتے ہوئے میرے اس دوست کے 2 موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے. اللہ تعالیٰ میرے اور جن کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے. ماں بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. ماں بڑی نعمت ہے، اس کی خدمت کیجئے. ماں بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کیجئے. موت کی آغوش جب تک سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش جب تھک سو جاتی ہے ماں، پیار بچوں سے پوچھ تو جاتی ہے جب کہی جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں جب تب کہی جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو لگتی ہے ہمارے اور جاتی چوٹ لگتی ہے ہمارے اور جلاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی پاپا سے سوال یہ ہے ماں کے جب اس طرح کے تذکرے سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ماں کی محبت اور ماں کا پیار ماں کی قربانیاں یہ دل میں ایک معجزن ہوتی ہیں آتی ہیں آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں مگر عموماً دیکھا یہ جاتا ہے فی زمانہ میں جب ایک سب کا نہیں کہہ رہا عموماً ماں کی یا والد کی قدر ان کے جانے کے بعد کیوں ہوتی ہیں جب یہ باقاعدے حیات ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے دکھ درد کو ہم نہیں سمجھ پاتے ان کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ پاتے ورنہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے اولڈ ایج ہوم نہ ہوتے مگر ہیں ہم نہیں ان کی قدر کر پاتے باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چل کر پانی پی سکتے ہیں اپنا کھانا خود اٹھا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی ماں سے کام کروانے کے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو بابا ایسا کیا کریں کہ ہمیں ان دو جو جنت کے دروازے کہلاتے ہیں ہم ان کے جیتے جی ان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیتے جی ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے مستحق بننے میں کامیاب ہو جائیں ایسا کیسے ہو عموماً جانے کے بعد ماں باپ کو یاد کر کے بعدوں کا رویا جاتا ہے لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں اگر آج انہیں موقع ہے تو انہیں کچھ مدنی پھول دیں کہ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو راضی کریں ماں جو مطلب بچپن میں تو خیر تکلیفیں اٹھاتی ہے لیکن جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا اس وقت جو تکلیفیں اٹھاتی ہے نا ماں یہ واقعی یعنی کہ کوئی ماں ہی بتا سکتی ہے سمجھا نہیں سکتی اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نہ وہ سونے کی ہوتی ہے نہ بیچاری جاگنے کی ہوتی ہے وہ ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپتی ہے کوئی اتنی زچگی میں تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ مچھلی جیسے پانی میں سے باہر آ جائے تو وہ تڑپے تو ہمارے لیے تو وہ تماشا ہی بنتی ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ماں کا احسان تو اتار ہی نہیں سکتا بندہ جتنی ہی خدمت کر لے لیکن پھر بھی وہ ماں کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتا وہ ایک روایت کہ وہ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی کہ میں نے ایک صحابی نے بارگاہ نبوی علی صحیبی الصلاۃ والسلام میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. وہ بھی شاید ہاں، ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تو کتنے جھٹکے اٹھاتی ہے ماں، لیکن اولاد کو ذرا جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو پتا نہیں ہوتا یہ نکلنے کے لیے اس نے کتنی تکلیف دی ہے اپنی ماں کو. تکلیف کا ذریعہ بنا ہے، جرم نہیں ہے اس کا. یہ احساس اگر ہو جائے نا بندے کو، پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بارہا مطلب یہ روتا ہے، تو بیچاری ماں اس کو پیار کرتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے. یہ سوتا نہیں ہے تو ماں جاگ کر اس کو سلاتی ہے، اس کو بہلاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، خدمت کرتی رہتی ہے. یہ بہتوں نے گھروں میں یہ مناظر دیکھے ہوں گے. باپ کے بھی اپنے حقوق ہیں، لیکن باپ وہ تکلیفیں نہیں اٹھاتا. باپ خالی پیار کرے گا بچے کو، وہ کس لے گا اور تھوڑا مزہ لے گا. باقی بچے نے گندگی کر دی تو باپ کے ڈکشنری میں نہیں ہے کہ کبھی اس کا پیمپر بھی تبدیل کرے، یا اس کو مطلب کبھی نہلائے دھلائے، یا روتا ہو تو اس کو مطلب باپ اس کے پیچھے جاگے. یہ کم ہوتا ہے، ایسا عام طور پر یہ ماں کرتی ہے ساری خدمتیں. تو اس لیے ماں ماں ہوتی ہے، اور باپ کے بھی حقوق ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ان تکلیفوں کو یاد کر کے بھی ماں باپ کی وہ خدمت کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکم قرآن ہی ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے، تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کی اطاعت کرے. جہاں مطلب شریعت نے جتنا مطلب ایک دائرہ کار رکھا ہے اس کے مطابق وہ اس کی ضرور ماں باپ کی خدمت کرے اور اطاعت اور فرما برداری کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کریے. یہ مدنی گلدستہ جو ابھی آپ نے دیکھا، یہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر یہ مدنی گلدستہ آپ کو مل سکتا ہے. اب تک یہ مدنی گلدستہ 1,34,29,039 لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس مدنی گلدستے کو اب تک 51,51,60,140 لوگ دیکھ چکے ہیں. تو یہ اب دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ کا جو پیج ہے وہاں سے آپ اس مدنی گلدستے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا دعوت اسلامی کی ویڈیوز اور مختلف مدنی پھولوں کو آپ شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اس سے بہت سارے آپ کو مدنی انقلاب نظر آئیں گے، اور کافی انشاءاللہ آپ کو اس میں اصلاح کی صورتیں نظر آئیں گی. جو کیونکہ چلا ایک سوشل میڈیا کا ایک دور ہے کہ اب لوگ زیادہ تر موبائل کے ذریعے اپنا وہ کام کر لیتے ہیں، 2-5-6 منٹ کی چیز دیکھ لیتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں تو اس پر امیل سنت کے بھی، دیگر مبلغین کے بھی مدنی گلدستے دیے جاتے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور اس کو دیکھا کریں اور اسے اوروں تک بھی پہنچایا کریں، انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا ماشاءاللہ. اچھا، اس کلام کا پہلا شعر جو ہے یہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، پہلا شعر آپ نے پڑھا جو موت کی آغوش میں تھک کر سو جاتی ہے ماں. چلو یہ تو حسن تکلم ہے. آگے جو وہ تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. یہ ایک تو ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے سکون نہیں ہے. اب اگر وہ گناہ گار ہے اور رب ناراض ہے تب بھی وہ سکون کا تصور نہیں ہے، تصور ہے رب کی رحمت سے. اچھا اب اگر سکون ہے تو اس کے لیے لفظ تھوڑا سا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں انعام دے گا اس کو تھوڑا سا نہیں کہہ سکتے, وہ انعام ایسا ہوگا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, ہم میں نے کہا اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ شعر نہ پڑھا جائے. وہ اس وقت لوگ رو رہے تھے دھو رہے تھے اور سب ماحول بنا ہوا تھا, میں سوچا پہلے کہ ٹوک دوں روک دوں پھر میں بھی رک گیا, میں نے کہا مفتی صاحب سے مشورہ کر لوں کہ شعر میری سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ پڑھیں تو میں اگر اس میں کوئی اصلاح ہو سکتی ہو تو کر لوں تاکہ وہ آپ لوگ پڑھ سکیں. تھوڑا سا سکون اب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون بہت بعید بات ہے. اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے تو کہیں جا کر تھوڑا سا یہ نہیں ہو سکتا. تب کہیں جا کر تب کہیں جا کر جی تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پا جاتی ہے ماں, یہ پڑھا جاتا ہے. قبر میں جو بھی سکون ملے گا وہ تو ایک انعام کی صورت ہے جو انڈر اسٹوڈنٹ رب کی طرف سے بندے کی طرف سے نہیں ہے یہ. تو پھر وہ اور ہر عورت کو ہر ماں کو ملے یہ ضروری نہیں ہے, تو مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہے سکون. ہم اس نے ذم رکھیں گے چاہے وہ گناہگار تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر رحمت ہو گئی ہو, لیکن کنفرم تو ہم نیک نظر آنے والی کے لیے بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سکون مل گیا. یہ پردہ ہے, یہ خبر نبی دے سکتا ہے کہ قبر کے اندر فلاں سکون میں اور فلاں نہیں ہے. نبی کے بتائے سے امتی دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی پاکستان سے مدینہ منورہ عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس کو حرمین طیبین میں 28 روزے ملتے ہیں, تو اب وہ عید کے بعد ایک روزہ مزید قضا کرے گا یعنی 29 کا عدد پورا کرے گا, یا دو روزے مزید قضا کر کے 30 کا عدد پورا کرے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. وہاں چاند اگر ثابت ہو جاتا ہے رویت ہلال تب تو اس کو عید کرنی ہے, ٹھیک, تب تو عید کرے گا. اور باقی کتنے قضا کرے گا جہاں جس اپنے وطن سے چل, پاکستان میں بھی یہ انشاءاللہ اس کی معلومات کر کے یار یہ ضرورت ہر سال پڑتی ہے اس کی ضرورت 29-30 کیونکہ اصل گنتی تو مہینے کی 30 کی ہوتی ہے نا, لیکن خیر چاند پر ہی ہے اس کی اصل گنتی, وہ کیا کرنا ہے. تو یہ اپنے شہر میں اگر رویت ہلال اور قیاس سے جواب دینا نہیں درست انشاءاللہ کل اگر جواب مل گیا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد اورنگزیب اتاری ہے اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شہری میں کیا کھایا جائے پیاز بھی نہ لگے اور بھوک بھی نہ لگے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. کھچڑی اور دہی انشاءاللہ ٹھنڈک ہو جائے گی, ٹھنڈک پہ جائے گی پیٹ پہ انشاءاللہ, اگر دہی چلتی ہو کھچڑی چلتی ہو تو یہ بہترین غذا اور ہلکی پھلکی غذا ہے انشاءاللہ. اس میں رسالے میں لکھا ہوگا شاید یہی لکھا ہوگا کھچڑی دہی یا اور کچھ بھی لکھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, رسالے میں نکال کر اگر مل جائے نا تو کھچڑی ہضم جلدی ہو جائے گی. دن بھر اگر مشقت کا کام ہوگا تو مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. گرمی کے جو مدنی پھول ہیں, رسالہ ہے نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کیا والدین کے کہنے پر بیوی بچوں کو خرچہ نہ دینا درست ہے؟ جو اس پر یہ تو حقوق ہیں بال بچوں کے, یہ ان کی زیر کفالت ہی ہے بال بچے ان کے, وہ تو ادا کرنے پڑیں گے. ماں باپ منع کریں تب بھی کرنے پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غصہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. جب غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟ فضائل دعا میں ہے تو سی نفل نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. عربی ہی میں مانگے گا اور ایسی دعا مانگے گا کہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا سوال نہ کیا جاتا ہو. تو جی نفل کے علاوہ جو سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں وہ ایک الگ ہے. یہ سوال جی مراد یہی. یہ تو خیر یوں ہاتھ ہتھیلیاں رکھ کے کرتے ہیں سجدہ اور جا کے دعا مانگتے ہیں لوگ. اس کی بھی اجازت میں رحمت فرمائے لیکن یہ کہ اس میں شکر کی نیت کر لے. یہ ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ شکر کی نیت کر کے سجدے میں جا کے صورت بنا کے جی سجدے شکر کی نیت وضو شرط ہے. اس میں سجدے شکر بھی کرنا ہے تو وضو شرط ہے. یہ فضائل دعا بھی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سائن ہمارا عرض ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے کو الحمد شریف آتا ہے اور دوسری کوئی صورت نہیں آتی ہے. الحمد شریف بھی درست کر لیجئے اور کوئی صورت سیکھ لیجئے. پیسے گننے بھی نہیں آتا تو سیکھ لیا. کھانا کھانا نہیں آتا تھا امی ہاتھ سے کھلاتی تھی پھر سیکھ گئے نا. کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے اب سب کچھ سیکھ لیا. پیسے کمانا سیکھ لیا. تو قرآن کریم کی صورتیں بھی آپ سیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ کی طرف ہے اس میں داخل ہو جائیے. رات کو 40 منٹ کا تقریباً ہوتا ہے یا کسی بھی قاری صاحب سے ترکیب بنا کر آپ فوراً اس کو سیکھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شمشاد علی عطاری حیدرآباد سے. میں انشاءاللہ کل فیضان مدینہ کراچی انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. اور آج میں نے تمام اپنے جو کاغذات واغذات کی جو تیاری تھی الحمدللہ آج ہو گئی میری مکمل. تو میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کل انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں فیضان مدینہ کے حدود سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائیں گے؟ اچھا زمزم نگر سے یا ہند کا حیدرآباد؟ زمزم نگر. اچھا حیدرآباد. ماشاء اللہ خوش آمدید ویلکم. انہوں نے یہ بات بڑی پتے کی کہی ہے کہ فیضان مدینہ سے باہر نہیں نکلوں گا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. ادھر ادھر گھومتے گھامتے ہوں گے نا اب بازاروں میں رونقیں بنی رہتی ہوں گی. یہ نہیں کرنا ہے. احتکاب کے لیے آئے تو احتکاب مسجد میں ہوتا ہے بازار میں نہیں ہوتا. بس شاید یہ بھی کہ قرض وغیرہ بھی ادا کر کے. یہ بھی کہا انہوں نے قرض کاغذات کا کچھ کہا. پھر چلاؤ تو سوال. دوبارہ چلانے میں کچھ ہمیں پرابلم ہے. اچھا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے فضائل دعا پیج نمبر 62 پر ہے. بنیت شکر توفیق دعا. بنیت شکر توفیق دعا و التجا الی اللہ سجدہ کرے. دعا کی توفیق ملی بارگاہ خداوندی میں. دعا کی توفیق ملی اس کے شکر کی نیت سے سجدہ کرے. کہ یہ صورت سب سے زیادہ قرب رب کی ہے. اللہ تعالی کے قریب ہونے کے کی ہے. یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے. کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا، تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اب لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف بھی ہو رہا ہے، تو پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ اب ماہ رمضان المبارک میں بھی نماز پڑھیں گے، تو پیارے باپا جان ان پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے؟ برائے کرم جواب اشارت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. ہاں، اس طرح کے نئے نمازی جو آتے ہیں نا، ان سے میل ملاقات کی جائے اور ان کو بس اب مستقل نمازی بن جائیں، اس کے لیے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں، نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ موقع کی مناسبت سے بیان کیے جائیں، اور ہفتہ وار سنت و اجتماع کی ترغیب، مدنی مذاکروں کی ترغیب، مدنی چینل کی ترغیب، مدنی قافلوں کا سفر، اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کرتے تو بھی کچھ نہ کچھ وقت اعتکاف معتکفین کے ساتھ گزارنے کی ترغیب. تو انشاءاللہ یہ اس طرح آپ کوششیں کریں گے تو یہ پکے نمازی ہو سکتے ہیں. کئی یہاں بیٹھے ہوں گے جو رمضان المبارک کی برکت سے اگر ان کو کوئی مل گیا ہوگا نا صحیح اسلامی بھائی، تو وہ نمازی بن گئے ہوں گے. تو مبلغین کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی کوششیں تیز تر کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. میرا نام عمر فہیم ہے اور میں نے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے. سوال دوبارہ چلائیے. میرا نام عمر فہیم ہے اور میں نے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے. فہیم نام کا معنی، فہیم معنی سمجھدار، عقل مند. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ابھی جماعت کھڑی ہونے سے قبل کچھ وقت باقی رہتا ہے، مثلا 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا مختلف وقت رہتا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ سنتیں ادا فرما رہے ہوتے ہیں جماعت سے پہلے کی، کچھ لوگ ذکر و درود میں مصروف ہوتے ہیں، تو جو اوپر یعنی آنے والے ہوتے ہیں وہ بلند آواز کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اس طرح کر کے، تو یہ اس کے بارے میں مدنی پوری ارشاد فرمائے کہ جب مسجد میں جائیں تو کس طرح ہمیں سلام لینا چاہیے یا سلام بلانا چاہیے یا نہیں. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. آمین. یہ سلام کرنے کا، عام لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ہے ہی نہیں، لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیخنے چلانے کی حاجت تو ہے نہیں. السلام علیکم، وہ بےچارہ رکعت ہی بھول جائے، آواز کان میں ٹکرائے تو اس کے. یہ سلام کرنے کا موقع نہیں، سلام اس وقت کیا جائے کہ جب لوگ فارغ بیٹھے ہوں اور کوئی نماز وغیرہ نہ پڑھ رہا ہو، تلاوت نہ کر رہا ہو، تو ٹھیک ہے سلام کر دیں، ورنہ پھر یہ کہ مسجد میں دعا پڑھنے کی جو دعا ہے وہ سیدھا پاؤں داخل کرے پہلے اور مسجد میں حاضر ہو جائے. تو بلکہ اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے. لوگوں کو اگر تشویش ہوتی ہو تو ناجائز ہو جائے گا اس کے سلام کرنے سے. جن نماز یعنی نمازی نمازی کو یا تالی کو، تلاوت کرنے والوں کو. مسئلہ یہ بہار شریعت پیج نمبر 400 462، مسئلہ نمبر 18. مسئلہ نمبر 17, سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے, کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے. لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن و تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظار نماز میں بیٹھے ہیں, تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں. اسی واسطے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں. ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے بعد ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو نکال کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ چھتوں میں پھینک دیں تو اس سے بچہ کی ولادت کا کچھ ہوتا ہے, تو کیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرما دیجئے. بچے کی ولادت کا تو میں نے پہلی بار سنا. یہ کہ دانت ٹوٹا ہوا دانت ہے یا بدن سے جو بال نکلتے ہیں, کھال نکلتی ہے, تو یہ سب جو بدن سے نکلتے ہیں ان چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے. ناخون ہے یہ بھی بہتر ہے کہ دفن کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن کا اعتکاف اگر غلطی سے ٹوٹ گیا تو اس کا دہرانا ضروری ہے, اور اس کا دہرایا تو اس کی نیت کرنی پڑے گی؟ جو آپ ارشاد فرمائیے. اگر اعتکاف ٹوٹ گیا, سنت موقعہ علی الکفایہ آخری 10 دن والا, تو ایک دن جس دن کا ٹوٹا نا تو ایک دن کی قضا کرنی ہے, 10 دن کی قضا نہیں ہے. اس میں روزہ شرط ہے. چاہے تو موسی مسجد میں جہاں ٹوٹا ہے, مثال کے طور پہ 22 میں روزے کو ٹوٹ گیا تو ابھی تو ہے نا دن, تو اسی دوران کسی دن غروب آفتاب کے وقت نیت کر لے. سورج ڈوب گیا تو پھر نہیں ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیں. تو یہ غروب آفتاب سے آئندہ غروب آفتاب تک یہ پورا ایک دن جو ہے یہ قضا کی نیت اگر کر لیں گے شروع میں کہ میں قضا کی نیت کرتا ہوں جو میرا اعتکاف ٹوٹ گیا, تو وہ ہو جائے گا. ورنہ پھر کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں, رمضان شریف کے بعد بھی. عید کو نہیں کر سکتے کہ عید کو عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکیں گے نا, تو روزہ شرط ہے اس میں. یعنی یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے جو مسجد میں آ جائیں. ہاں مسجد میں داخل ہو جائے, اعتکاف کی نیت مسجد میں یہ ہو سکتا ہے, گھر میں نہیں ہوگا. اسلامی بھائیوں کے لیے مسجد میں ہوگا, اور اسلامی بہن کے لیے مسجد بیت میں قضا کرے گی اگر اس کا ٹوٹ گیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. آج وہ تاک رات ہے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی ہوگی. کتنے بجے؟ 2:00 انگلی فارغ کرنا سمینا انہوں نے یار تھوڑا ہلاو ناتو نے. ٹھیک ہے مجھے 2:30 تک رہے گا دعا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں. 2:45 پہ کر لیتے ہیں. پونے تین بجے انشاءاللہ. پونے 3:00 انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ہوگی. ابھی دعا بھی ہوتی ہے, صلاۃ و سلام وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور 2-3 سوالات بھی چلانے. مفتی صاحب بھی ہیں, غریب زادہ بھی بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ. دو مفتی صاحب ہیں اپنے پاس. جی اگر روزے میں ہم بھولے سے پانی پی لیں تو کیا پانی پیتے ہوئے جو گھونٹ ہمارے یعنی گلے میں ہے اور ہمیں یاد آ جائے کہ ہمارا روزہ ہے اور وہی گھونٹ کہہ کر دیا جائے یا اس کو نگل لیا جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. اگر یاد آ جائے تو وہ پانی جو ہے نا فوری کلی کرنا پڑے گا, یعنی اسے اگر اتار لیا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یاد یعنی کہ تو نہیں حل سے نیچے کا چلا گیا تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ نکالنے سے رہا. البتہ یہ کہ منہ میں اگر ہے تو اسے جو وہ کلی کر دیں, نکال دیں. اسی طرح اگر کھانے کا لقمہ بھی اگر ہو اور جیسے یاد آ جائے تو وہ بھی فوری نکال دیں. واللہ اعلم ورسوله اعلم. صلوا علی الحبیب. شہزادے سے رمضانی کسوٹی کروا لیں. جی حاجی امین جی آپ ایک سوال کروا لیں پھر ہم تیاری کر لیتے. چلیں ایک سوال, اس کے بعد انشاءاللہ رمضانی کا سوٹی. جی میں شوکت علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. پچھلے سال میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے سوچا ہے کہ مٹی کی قبر ہوتی ہے تو وہ جلد ختم ہو جاتی ہے, بکھر جاتی ہے, اس وجہ سے میں نے سوچا ہے پکی قبر بنوانا چاہتا ہوں. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, کیا پکی قبر بنوانا چاہیے یا نہیں؟ اگر بنوانا چاہیے تو کس حساب سے, کس طریقے سے؟ پکی قبر دیکھیں ایک تو ہوتی ہے اندر سے, تو وہ تو بن چکی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں. ویسے ممنوع جو ہوتی ہے وہ عین جو میت کے متصل جگہ ہے وہاں پکی اینٹیں لگانا آگ میں پکی ہوئی, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ بھی اگر کسی نے بوقت تدفین لگائی تو اسی وقت اگر اس پہ گیلی مٹی تھوپ دی تو بھی ٹھیک ہے. اوپر سے عام طور پر ہمارے یہاں پکی کی جاتی ہے, تو اوپر سے پکی کرنے میں حرج نہیں ہے. البتہ قبر کو کچا ہی رہنے دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ قبر یہ محل زینت نہیں بلکہ محل عبرت ہے. تو اس سے جس طرح عبرت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو وہی اس کے لیے بہتر ہے. لہذا عام لوگوں کی جو قبریں ہیں اگر وہ کچی ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اسی میں زیادہ فوائد ہیں. لیکن اگر کسی نے پکا کروایا تو اس میں حرج نہیں ہے. پوری قبر بھی اوپر سے کسی نے پکی کروا دی تو بھی حرج نہیں. سائیڈوں سے عام طور پہ ہمارے یہاں پکی کروائی جاتی ہے, ماربل وغیرہ لگایا جاتا ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اولا اور بہتر یہی ہے کہ قبر کو کچا ہی رہنے دیا جائے. سنت کے مطابق قبر کی کیا صورت ہونی چاہیے, اس پر بھی کچھ مدنی پھول دے دیجئے. سنت کے اعتبار سے ایک تو اس کی اونچائی ہے, تو اونچائی ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر ہو, اور کوہان نما یہ ہونی چاہیے قبر, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طریقے سے قبر کو بنانا چاہیے. باقی اس کی جو گہرائی ہے اس کے احکام الگ ہیں, چوڑائی کے احکام الگ ہیں. ماشاءاللہ مدنی رمضانی کسوٹی کے لیے اس ٹائم میں تیار ہیں, اور جانشین اتار جو ہیں وہ ان کے ذہن میں کوئی شے ہوگی, اور 11 سوالات ہوں گے اور 12 تک میں جواب دینا ہوگا, اور ہر سوال کا جو دورانیہ ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا, اور جو ایک مرتبہ وہ سوال کرے گا جس میں نام ہوگا تو اگلا سوال بھی اسی کو کرنے کی اجازت ہوگی. وقت چلا دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شہ کوئی شخص ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی شخصیت کیا آپ کی مرادی شے جاندار ہے کوئی؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی شے مدینہ منورہ سے تعلق رکھتی ہے؟ وجہ شہرت مدینہ منورہ ہے. نعم. اگلا سوال بھی سوال یہی کریں گے نا. کیا مسجد نبوی شریف تو ڈائریکٹ جو ہے وہ نام لے رہے ہیں مسجد نبوی شریف سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کا تعلق مسجد نبوی شریف کے قرب کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ کیا مسجد نبوی شریف کے قریب ہے وہ؟ نعم. اگلا سوال کیجیے. کیا اس کے پاس مزارات ہیں؟ مسجد نبوی شریف کے پاس مزارات تو کوئی نہیں ہے. اس مقام پر کوئی مزارات ہیں؟ نعم. اگلا سوال کیجیے. کیا اس میں جنت کا لفظ آتا ہے؟ نعم. اب میرا خیال نام لے دینا چاہیے ان کو مدنی فیس کے ساتھ نام بتا دیں اور آجی امین ان کو تحفہ بھی ہونا چاہیے جبکہ یہ ہو جائے سارا مرحلہ. کیا اس میں لفظ بقی بھی آتا ہے؟ بس اب نام میں لے لیجیے. اب آپ نام لے لیں مدنی فیس کے ساتھ. جنت البقی مدنی فیس انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلہ. کب؟ کوئی تاریخ وغیرہ آپ قبول فرما لیں ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. ماشاء اللہ مرحبا. دوبارہ نام لیجئے. جنت ال آپ کا مرادی مقام جنت البقیع ہے. جواب درست ہے. آج امین ان کو کچھ تحفہ بھی دیں گے. ان کو تحفہ ملے گا سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوٹ پیس بھی دیں گے انشاءاللہ. سوٹ پیس بھی انشاءاللہ ان کو دیں گے. اچھا آجی امین مجھے بھی جنو کچھ سوال ایک کرنا ہے ابھی تو. مرحبا. ہم ایک سوال پہلے چلا لیں اس کے بعد آپ سوال فرما لیں. مرحبا. جو کوئی شخص روزہ قضا کرے اور اس کے لیے ترابی پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ نہیں, اگر کوئی شخص اگر روزہ اگر قضا کرتا ہے تو اس کے لیے جو وہ ترابی لازم نہیں بلکہ ترابی نہیں. ترابی جو وہ صرف اور صرف رمضان ہی میں, رمضان کے علاوہ ترابی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس سوال کا ایک پہلو اگر یہ ہو کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تو رمضان میں تراوی پڑے گا یا تراوی بھی نہیں پڑے گا؟ کہ روزہ ہی نہیں رکھ رہا تو تراوی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر وہ روزہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھتا یا معاذ اللہ جب وہ نہیں رکھتا روزہ تو ظاہر تراوی تو وہ پڑھنی پڑے گی کہ تراوی الگ ہے روزہ الگ ہے, یعنی روزے اور تراوی کا تعلق نہیں. تو خیر اگر وہ بلا اگر وہ شریعت کی اجازت سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور تراویح پر اگر وہ قادر ہے یعنی وہ تراویح پڑھ سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال کروں؟ مرحبا. جواب دیجیے. جواب دیجئے. اسلام کے سب سے پہلے مجدد کون ہے؟ یعنی اسلام میں سب سے پہلے مجدد کون ہوئے؟ ان کا جواب کون دے گا؟ اور آپ جواب والے کو کیا دیں گے؟ ہم ایک کتاب کا تحفہ دیں گے، سراط الجنان کی پانچویں جلد. سبحان اللہ. یہ ہے کہ جو مرکز الولیا سے جو وہ اسپیشل جو ٹرین آئی ہے ابھی اصل میں، پھر وہ جاگ جو جاگ رہے ہیں ان کو اگر مل جائے، وہ بھی ہیں مرکز الولیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج امین ان کو دوبارہ ماں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہو رہا ہے یہ؟ دکھائیں بھائی، یہ نیچے سے دکھائیے ان کو. جی اب آپ کیجیے سوال جواب. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا اس میں جو جواب دیں گے اگر وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو مائک نہیں ملے گا، جو بیٹھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے پاس مائک پہنچ جائے گا. ہم ایک سوال چلائیں. لبیک. میرا نام محمد عارف ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن انسان رمضان المبارک میں بھی طرح طرح کے گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. وعیاکم. اصل میں یہ ہے کہ وہ واقعی کہ رمضان شریف میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ پھر بھی جو ہے وہ بندے سے جو گناہ ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو چونکہ نفس امارہ جو ہے نا یہ شیطان کا دوست ہے، تو وہ تو قید ہو گیا، مگر یہاں جو ہے نا نفس امارہ یہ بندے سے گناہ کرواتا ہے. اور ایک کال یہ بھی ہے کہ ابلیس، بڑا شیطان جس کا نام ابلیس ہے، یہ قید ہوتا ہے، اور جو حمزات ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ قید نہیں ہوتا. تو نفس امارہ اور حمزات جو نا یہ گناہ کرواتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ علی نبینا وآلہ السلام کا جو حمزات تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا، وہ اسلام لے آیا تھا، اور اب وہ بھی مجھے نیکی ہی کی طرف، یعنی وہ بھی جو ہے مجھے، یعنی میں جملہ کیسے بولوں، یعنی یہ کہ وہ نیکی کی بات کرتا تھا، ہاں کہ وہ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ نیکی کی بات کرتا ہے. تو یہ ہمارے آقا کا معجزہ تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حمزات تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاجی امین دعا کرے گا نو. حضرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، بالخصوص شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تمام اہل بیت، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، خواجہ غریب نواز، داتا حضور، سرکار اعلی حضرت، صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان، صدر الشریعہ قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. آج شب تیسری شب ہے، تاک رات ہے. یا اللہ، روزانہ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے. ماہ رمضان کا صدقہ اے اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے. ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمیں اپنی بقیہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی ہمیں پابندی کی سعادت نصیب فرما، سجدوں کی ہمیں لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن کا شوق ہمیں عطا فرما، عبادت کا ذوق ہمیں عطا فرما، ذکر و درود کی لذتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا، اپنی پسند کا بندہ بنا. مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ان قریب موت کی طرف روانگی ہوگی، ان قریب نزا کا عالم ہوگا. اے اللہ نزا کی سختیوں سے ہمیں بچا. نزا کے وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دیدار عطا فرما. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، بوقت موت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب کر دے، یا اللہ ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں، ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو، اے اللہ قبر میں بھی راحت نصیب فرما، قبر کی منزلیں بھی آسان فرما، اے اللہ میدان محشر میں کی رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرما، نامہ اعمال جب پیش کیا جائے اے مولا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے، کہ بندہ بدکار ہوں میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے، یا اللہ تیرے بے شمار بندے قیامت کے دن بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، مولا ماہ رمضان کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، یا اللہ ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دست فراخ دست ہو جائیں، بے روزگار حلال روزی پائیں، جن کے گھروں میں ناچاتیاں ہیں محبتیں ہو جائیں، بے اولاد اولاد پالیں، صاحب اولاد اپنی اولاد کا سکھ چین دیکھ لیں، رشتوں کی رکاوٹیں سب دور ہو جائیں، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو جن جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو صحت و بھری عافیت و بھری راحت و بھری سنتوں بھری زندگیاں نصیب فرما، ہمارے بیماروں کی تکلیفیں دور فرما دے، عافیت عافیت عافیت نصیب فرما، رحمت کی نظر فرما، شاد و آباد فرما، ہستہ بستہ رکھ، پھلتا پھولتا رکھ، سب پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے شہر کی خیر فرما، تمام معتکفین جنہوں نے ایک ماہ کا اعتکاف کیا اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ان کی مدنی چینل کے ناظرین کی حاضرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله